muller loyal, que a mi passarà les penes que estic passant. Així com les heu guanyades, valga'm Déu va, tot sol com pugueu passar-les, munta l'Arnau. Solament la més xiqueta, muller loyal. Tant m'estimo la més xica com la més gran. Per què no caseu les filles, muller loyal? Perquè no tinc dot per fer-les, munta l'Arnau. Al cap de vall de l'escala, muller loyal, al cap de vall de l'escala n'hi ha l'argent. Són monedes mal guanyades, valga'm Déu val. Per on heu entrat, vos ara? Valga'm Déu val. Per la finestra enreixada, muller loyal. Ai, que me l'haureu cremada, conta l'Arnau. Ni tan sols us l'he tocada, llibert i clau. Què és això que us surt del cap, conta l'Arnau? Males coses que he pensades, muller loyal. Què és això que us ix pels ulls, valga'm Déu va. Són les males llambregades, llibert i clau. Què és això que us ix pels nassos, conta l'Arnau? Són les coses que heu olorades, muller loyal. Què és el que us ix per la boca, conta l'Arnau? Són les males paraulades, viudeta igual. Què us ix per les orelles, valga'm Déu val. Males coses que escoltades, muller loyal. Què és això que us ix pels braços, conta l'Arnau? Són les males abraçades, muller loyal. Què és el que us ix per les mans, conta l'Arnau? Males coses que he tocades, muller loyal. Què és això que us ix pels peus, valga'm Déu val. Els mals passos que donava, viudeta igual. Què és aquest soroll que sento, conta l'Arnau? Què és aquest soroll que sento, que em dóna espant? És el cavall que m'espera, muller loyal. Deixeu-li grana i civada, conta l'Arnau. No menja gra ni civada, muller loyal, sinó ànimes damnades, sent inonau. Thank you.

Oh. Ouvimos de Benedetto Marcello os Salmos 3 e 47 com Cantus Köln, dirigido por Konrad Junghemmel. Cultura FM levou até você a música antiga em instrumentos de época. Cantilena.